หลังจากที่ลุงท่องนำห่อผ้ากำมะหยี่ที่ข้างในบรรจุเหล็กไหลเจ้าป่าหรือเหล็กไหลพญาสมิงเหล็กมาให้ผมและเล่าเรื่องราวของพ่อยงให้ฟังคืนนั้นทั้งคืนผมก็นอนไม่หลับได้แต่นึกถึงคำบอกเล่าของลุงทงที่บอกว่าพ่อยงได้หายเข้าไปในถ้ำเพื่อช่วยอำพรายหญิงสาวคนนั้นแล้วไม่กลับมาอีกเลยคืนนั้นทำให้ผมตัดสินใจที่จะเดินทางเข้าป่าตามรอยพ่อยงเพื่อให้รู้ว่าพ่อยงยังอยู่หรือตายไปแล้วหากใครที่ยังไม่เคยได้รับฟังเรื่องราวก่อนหน้านั้นก็สามารถย้อนกลับไปฟังเรื่องถ้ามาทันกับเหล็กไหลเจ้าป่าตอนแรกได้นะครับส่วนใครที่เคยได้ฟังเรื่องราวก่อนหน้านั้นมาแล้วเราก็มารับฟังเรื่องราวของเฮียพจน์กันต่อ สัมผัสสยอง ธรรมาถันกับเหล็กไหลเจ้าป่าสอง พอรุ่งเช้าผมจึงเดินทางไปหาลุงทงที่บ้านของแกเพื่อบอกวัตถุประสงค์ที่จะไปตามหาพ่อยงลุงท่องแกก็คัดค้านว่าเรื่องมันนานมากแล้วอย่าไปตามเลยเพราะมันอันตรายมากแต่ผมก็ยืนกรานที่จะไปตามหาพ่อยงในที่สุดลุงท่องจึงบอกชื่อสถานที่และหนทางที่จะไปแต่ก็ไม่ชัดเจนเพราะแกก็จำอะไรได้ไม่มากนักหลังจากจัดการเรื่องธุรกิจการงานโดยมอบหมายให้ผู้จัดการดูแลและผมก็ได้มอบอำนาจการดูแลกิจการให้น้องชายของผมซึ่งก็คือลูกชายของลุงทงเป็นคนดูแลกิจการทั้งหมดตามที่ลุงทงแนะนำผมใช้เวลาในการจัดการธุระทุกอย่างให้เสร็จภายใน3วันจากนั้นก็รวบรวมเสบียงอาหารให้พร้อมสำหรับการเดินทางโดยไม่ลืมที่จะชวนเพื่อนรักของผมอีกคนที่ชอบการผจญภัยไปด้วยกันผมกับเพื่อนรักที่ชื่อไมตรีเดินทางไปยังหมู่บ้านที่อยู่เชิงดอยตามที่ลุงท่องบอกเพื่อจะหาลูกหาบอีกสองคนให้คอยนำทางซึ่งเป็นคนชำนาญป่าในบริเวณนั้นแต่ทั้งสองคนบอกว่ายังไม่เคยเดินทางไปถึงบริเวณถ้ำใหญ่ที่ผมเล่าให้ฟังเพราะระยะทางไปถ้ำใหญ่นั้นต้องเดินด้วยเท้าเท่านั้นและไกลหลายสิบกิโลเมตรหนทางก็มืดทึบและมีสัตว์ป่าที่น่ากลัวอีกมากมายชาวบ้านไม่เคยเดินไปถึงเมื่อถามถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ในป่าลึกพวกลูกหาบก็บอกว่าไม่เคยเห็นอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้คืนนั้นพวกเราเลยนอนพักที่บ้านชายป่าหนึ่งคืนลูกหาบสองคนก็มาร่วมวงสนทนาด้วยผมกับเพื่อนจึงได้ความรู้หลายอย่างจากการเดินป่าโดยมีกฎข้อห้ามของคนเดินป่าว่าข้อที่1อย่าเรียกชื่อของกันและกันเล่นๆตอนกลางคืนเมื่อผีป่าได้ยินมันอาจจะปลอมตัวเป็นเพื่อนเรามาเรียกเราตอนเผลอหลอกให้หลงกลมันแล้วเราก็อาจจะถูกทำร้ายจนถึงตายได้ข้อที่2 อย่าใช้รังผึ้งเก่าจุดเป็นคบเพลิงเพราะถ้าทำเช่นนั้นก็เหมือนกับการเรียกพูดผีปีศาจออกมาข้อที่3เวลากินข้าวก็ต้องเรียกชื่อเป็นคนๆไปอย่าพูดเหมารวมว่ามากินข้าวกันไม่อย่างนั้นอาจจะมีผีป่ามาร่วมวงกินด้วยก็ได้ข้อที่4เวลาอยู่ในป่าห้ามพูดจาเล่นหัวกันอย่าพูดอะไรพิเรนคำแสลงเล่าเรื่องผีหรือพูดเรื่องอาถรรพ์ต่างๆเพราะคำพูดของเราอาจจะเป็นการไปลบหลู่หรือทำผิดกับป่าโดยไม่รู้ตัวผีร้ายก็อาจจะมาทำร้ายเราได้ลูกหาบยังได้พูดเรื่องต่างๆอีกมากมายจนผมฟังเพลินและง่วงหลับไปพอมารู้สึกตัวอีกทีก็สว่างแล้วพวกเราจึงรีบเก็บสัมภาระและมุ่งหน้าเดินทางไปทันทีเดินทางผ่านทุ่งหญ้าที่มีแต่ภูเขาหัวโลน ซึ่งเกิดจากการที่ชาวบ้านแผ่วถางทำไร่เลื่อนลอยกันบางที่ก็เป็นป่าแผะที่มีความแห้งแล้งใบไม้หล่นปกคลุมไปทั่วการเดินต้องระวังสัตว์ร้ายเช่นงูที่แอบอยู่ตามใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นลงมาพอเดินมาได้สักระยะหนึ่งก็รู้สึกเหนื่อยจึงพากันนั่งพักและดื่มน้ำเมื่อกินอะไรกันเสร็จแล้วพวกเราก็เดินทางกันต่อเราเดินมาได้อีกประมาณ20กิโลเมตรก็มืดพอดีพวกเราเลยตั้งเต็นท์นอนบริเวณทุ่งโล่งหาฟืนมาก่อกองไฟรอบๆเต็นท์แล้วก็ไม่ลืมที่จะตั้งเวรยามผลัดกันคนละ3ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยคืนนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นรุ่งเช้าพวกเราต้องเดินเข้าป่าจริงๆแล้วเพราะมีแต่ต้นไม้รกทึบไม่มีภูเขาหัวโล้นอีกการเดินทางของเราต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะอาจจะมีสัตว์ดุร้ายทุกคนมีปืนประจำกายพร้อมที่จะใช้ทุกเมื่อพวกเราเดินไปพักไปจนมาถึงริมลำธารก็มืดค่ำอีกแล้วคืนนี้ก็เป็นคืนที่2เราคิดว่าเดินทาง3วันก็คงจะถึงที่หมายเราจึงตั้งเต็นท์นอนบริเวณใกล้ๆกับลำธารพักเอาแรงไว้ก่อนทุกคนช่วยกันกางเต็นท์และไม่ลืมที่จะหาไม้มาทำฟืนกองรวมๆกันไว้เสร็จแล้วก็พากันลงไปอาบน้ำที่ลำธารเพื่อล้างเหงื่อใครและบรรเทาอาการเมื่อยล้าจากนั้นพวกเราก็พากันมาหุงหาอาหารทำกินกันเมื่อถึงเวลาพลบค่ำหลังจากจุดไฟรอบๆเต็นท์ก็แบ่งเวรยามกันแต่ยังไม่ทันที่พวกเราจะแยกย้ายกันไปนอนทุกคนก็เห็นกลุ่มควันลอยมาจากเหนือน้ำในลำธารพวกเราเพ่งมองดูว่าเป็นปรากฏการณ์อะไรสักพักกลุ่มควันนั้นก็ลอยมาตรงที่พวกเรานั่งอยู่ผมเห็นลูกหาบสองคนนั่งหาวแล้วก็หลับไปไม่นานนักเพื่อนผมไมตรีก็มีอาการเหมือนลูกหาบสองคนนั้นแล้วก็หลับไปผมเองก็รู้สึกมึนๆแต่สายตายังจ้องมองกลุ่มควันนั้นอยู่กลุ่มควันนั้นค่อยๆกลายเป็นร่างของหญิงสาวตอนนั้นผมนึกในใจว่าเจอดีเข้าให้แล้วแต่เหมือนตัวผมถูกตรึงไว้จะร้องก็ร้องไม่ออกจะหนีก็หนีไม่ได้ผมนั่งตัวแข็งอยู่อย่างนั้นจนหญิงสาวเดินตรงเข้ามาที่ผมแล้วเธอก็พูดบอกกับผมว่าเธอชื่ออำไพเป็นหญิงสาวชาวบ้านป่าผมจึงนึกถึงคำบอกเล่าของลุงทองที่เล่าเรื่องของหญิงสาวชาวบ้านป่าให้ฟังเธอคนนั้นก็ชื่ออำไพเหมือนกันผมรวบรวมความกล้าแล้วถามเธอไปว่าเธอเป็นคนคนเดียวกันกับอัมภัยที่พ่อยงเคยเจอหรือเปล่าเธอคนนั้นก็ตอบว่าใช่เธอคืออัมภัยคนนั้นแต่ตอนนี้เธอได้ตายไปแล้วและเฝ้ารอคอยลูกชายของลุงยงมานานหลายปีผมถามเธอว่ารอผมน่ะเหรอแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าผมจะมาอัมภัยตอบว่าลุงยงเคยเล่าว่ามีลูกชายหนึ่งคนเธอจึงคิดว่าสักวันลูกชายของลุงยงจะต้องมาตามหาพ่อเธอจึงรออยู่ตรงนี้จะกี่ปีกี่ชาติก็ต้องรอผมรู้สึกผ่อนคลายจากความกลัวแล้วถามอัมภัยต่อว่าพ่อยงเป็นยังไงบ้างพอผมถามดังนั้นใบหน้าขาวซีดที่ยิ้มแย้มของเธอก็เปลี่ยนไปแล้วเธอก็เล่าเรื่องราวในตอนนั้นให้ผมฟังว่าหลังจากที่พ่อยงและลุงทองพร้อมลูกหาบอีกสองคนไปเอาสมบัติในถ้ำใหญ่ต่างคนก็ต่างกอบโกยสมบัติได้มาคนละมากมายแถมพ่อยงยังได้เหล็กไหลเจ้าป่าไปครอบครองอีกพอออกจากถ้ำมาได้อย่างปลอดภัยและชาวบ้านป่าก็ไม่รู้เรื่องที่สมบัติในถ้ำถูกขโมยจึงไม่ได้ตามมาทวงคืนทุกคนเดินมุ่งหน้าออกจากป่าลึกเดินลัดล่อมาตามลำธารเมื่อเริ่มค่ำมืดทั้งหมดจึงตั้งเต็นท์พักและทำอาหารกินกันตรงจุดเดียวกับที่ผมตั้งเต็นท์พักอยู่ตรงนี้แหละผมคิดในใจว่าอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้หรือว่ามีอะไรดลใจใ ให้พวกเรามาตั้งเต็นท์ตรงจุดเดียวกับพ่อยงเมื่อหลายสิบปีก่อนอำไพเล่าต่อว่าหลังจากที่ทำอาหารและกินกันเสร็จพวกเราก็รู้สึกง่วงนอนจึงเข้าไปนอนในเต็นท์พอมารู้ตัวอีกทีพวกเราก็เห็นร่างตนถูกมีดปาดคอเป็นแผลเวอะหวะนอนตายตาเหลือกจึงรู้ว่าลุงทองเป็นคนวางแผนฆ่าพวกเราโดยใส่ยานอนหลับลงในอาหารให้กินจนทุกคนนอนสลบสลายกันหมดหนทางต่อสู้แล้วลุงทองก็ได้นำทรัพย์สมบัติของมีค่าทั้งหมดของคนอื่นไปเป็นของตัวเองรวมทั้งห่อผ้าเหล็กไหลชิ้นนั้นด้วยความโลภของลุงทองที่ไม่สามารถขนสมบัติมาได้มากกว่านี้จึงลงมือฆ่าเพื่อที่จะเอาห่อผ้าสมบัติของคนอื่นพวกเราจึงกลายเป็นวิญญาณที่มีแต่ความอาฆาตแค้นวิญญาณลูกหาบสองตนได้ติดตามลุงท่องไปวิญญาณของพ่อยงตอนนี้หมดเวรหมดกรรมแล้วได้ไปเกิดใหม่ส่วนวิญญาณของอำไพยังไปไหนไม่ได้เพราะรับปากกับพ่อยงว่าจะรอคอยลูกชายของแก่ที่ออกตามหาพ่อตอนนี้สิ่งที่เธอตั้งใจและรับปากได้เสร็จสิ้นแล้วจึงขอลาไปตามทางที่ชอบเมื่อเธอพูดจบผมก็ยกมือไหว้ท่วมหัวและกล่าวขอบคุณสาธุสาธุสาธุแล้วอำไพก็สลายกลายเป็นกลุ่มควันลอยจากไปไม่นานทุกคนก็ตื่นขึ้นพวกเขาคิดว่าตัวเองนั้นเผลอหลับไปและไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นสักพักพวกเราก็แยกย้ายกันเข้าเต็นท์นอนรุ่งเช้าทุกคนตื่นขึ้นมาพร้อมหน้าพร้อมตากันผมบอกกับพวกเขาว่าจะยกเลิกแผนที่จะเดินทางเข้าป่าโดยให้เหตุผลว่าป่านี้มันอันตรายเกินไปแต่ก็ไม่ได้บอกความจริงให้ทุกคนได้รู้ผมจะพูดออกไปได้ยังไงล่ะว่าคนที่ผมเคยหลงคิดว่าเป็นผู้มีพระคุณแต่แท้จริงแล้วคือฆาตกรที่ฆ่าพ่อของผมเพื่อแย่งชิงสมบัติความโลภทำให้พี่น้องฆ่ากันเองแท้ๆผมเดินออกจากป่ามาแบบคนเลื่อนลอยคิดว่าถ้าผมพบกับลุงทองผมจะมองหน้าลุงยังไงเมื่อผมกลับมาถึงบ้านคนดูแลบ้านของผมก็รีบวิ่งเข้ามาพูดกระอึกกระอักบอกว่าได้พยายามโทรศัพท์ติดต่อผมแต่ไม่สามารถติดต่อได้เลยจริงๆแล้วโทรศัพท์ผมได้ปิดเครื่องเมื่อตอนเดินทางเข้าป่าใหญ่และที่นั่นก็ไม่มีสัญญาณด้วยพอกลับออกมาแล้วผมก็ยังไม่ได้เปิดเครื่องเลยคนดูแลบ้านบอกว่าลุงทงแกได้เสียชีวิตแล้วหลังจากที่ผมเดินทางเข้าป่าในคืนแรกผมถามด้วยความตกใจว่าแกเป็นอะไรแต่คนดูแลบ้านก็ตอบว่าไม่มีใครรู้สาเหตุเหมือนกันหมอที่ชันสูตรได้สรุปว่าแกขาดอากาศหายใจเพราะตอนที่พบศพของลุงทองภรรยาของแกเห็นแกนอนอยู่บนเตียงซึ่งมีร่องรอยการดินที่นอนยับยูยีรอบคอมีรอยเขียวช้ำแกได้เสียชีวิตแล้วแต่บริเวณโดยรอบไม่มีข้าวของใดเสียหายตอนแรกตำรวจคิดว่าน่าจะมีคนบุกรุกเข้ามาทำร้ายแต่พอตรวจกล้องวงจรปิดภายในห้องนอนก็เห็นเพียงแต่ลุงทงดิ้นทุรนทุรายและใช้มือทั้งสองข้างเหมือนจะแกะอะไรบางอย่างที่ลำคอแกดิ้นสุดแรงเกิดแต่เท้าทั้งสองข้างของแกเหมือนกับถูกตรึงเอาไว้และที่น่ากลัวที่สุดก่อนตายดวงตาของลุงท่องเลือกถลนด้วยความทรมานและกลัวอย่างสุดขีดเมื่อผมได้ยินดังนั้นผมก็พอจะเดาได้ว่าแกตายด้วยสาเหตุใดผีลูกหาบสองตนนั้นคงรอจะฆ่าลุงท่องมานานแล้วการที่ลุงท่องมอบเหล็กไหลให้กับผมพร้อมกับเล่าเรื่องพ่อยงให้ฟังเพราะลุงท่องคงทราบนิสัยของผมว่าผมคงจะต้องออกไปตามหาพ่อยงจนกว่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มีแต่เพียงลุงท่องคนเดียวเท่านั้นที่รู้แกคิดว่าผมคงจะตามหาพ่อไปตลอดทั้งชีวิตหรืออาจจะพบเจออันตรายใดๆในป่า และตายไปเสียก่อนแกคงวางแผนจะฮุบกิจการของผมโดยให้ผมมอบอำนาจให้กับลูกชายของแกดูแลกิจการแทนถ้าหากผมตายไปกิจการทั้งหมดก็จะเป็นของลูกแกความโลภทำให้คนทำกันได้ถึงขนาดนี้แต่สุดท้ายวันหนึ่งก็ต้องชดใช้กรรมอย่าหลงมัวเมาในอำนาจเงินทองเพราะตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างมีเพียงแต่ความดีเท่านั้นที่ติดตัวเราไปเวรกรรมนั้นมีจริงนะครับผมเชื่ออย่างนั้น สัมผัสสยอง